أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون مخکی الله جل جلاله د مخکی نه د خپل قدرت او د طاقت او د خالقیت دلائل بیانول پاغی کیس الله جل جلاله د خپل خالقیت او د قدرت مظاهر بیان کړیو پاغی کی او بل مظهر چې هغه انساني پیدایش ته د الله جل جلاله د خالقیت او د قدرت او د علم دا یو عجیبه مثال له داغه متعلق پرون یو جمله غ ذکر شو چې الله جل جلاله ابتدا د انسان کړی دا من تینن د خټینا نو ابتدایي طور ابتدایي انسان حضرت آدم علیه السلام الله جل جلاله د خټینا پیدا کړو داغه تفصیل مخکې اغا مکمل تیر شو اوس دیزه ورپسې آیات کې ثم جعل نسله من سلاله الله فرمای ثم جعل او بیا شروع ک الله جل جلاله یاو ګرځو یا پیدا کر مانجی کوئی نسلہو نسل دا آدم علیہ السلام و سلام یعنی دا آدم علیہ السلام اولاد مما اند دا سی اوبونا مہین انچ اغا کمزوری اوبدی زلیل اوبدی یا بدبوی اوبدی نو داغینا اللہ جل جلال ہو دا حضرت آدم علیہ السلام نسل اغا پیدا کو نو دا الله جل جلاله د خالقیت مظاهر جو ګوره پوره کائنات کې مختلف دي انساني ابتدائي پیدایش یو شانو او بیا انسان کې الله جل جلاله دا سه پټنګ کړي دا سه مواد پیدا کی پیدا کوي الله چې ابتدائي پټنګ الله کړي نو الله پیدا کوونکې شو اوس هغه طریقې سره د هر انسان په بدن کې د مذکر او د مؤنث په بدن کې هغه ماده پیدا کیږي او بیا هغه ماده د ملاوت د وجنا الله جل جلاله د آئنده تمام انسانيت او نسل انسانانو نسل هغه چلی او تر قیامت به دا رنګي چلیږي او دلته کې البته لفظ د سلاله وي نو سلاله د یو شی خلاصي دی ویلږي او دا انساني ماده چې کومه ده چې کومه نه انسان پیدا کیږي که د زنانه په بدن کې ده او دا غرنګي کې د سړی په بدن کې ده نو دا د ټول بدن خلاصه ده په دې کې د ټول بدن اجزا موجود وي ټول بدن نه راغونډيږي او دا غرنګي چې بیا تنه پیدا کیږي نو تمام بدن تنه پیدا کیږي نو د دې وجه نه لفظ د سلاسی او د خلاصي استعمال کو او بیا الله جل جلاله اوپر مل مم ما ام مهین کمزوري وو نو ظاهري طور ته وګوري کمزوري وبدي ظاهري طور ته وګوري بدبوي وبدي او ظاهری طور چو گوری نو دلیل او بدی نو ټول صفات او خبری هغه پکې موجود دي بیا دا خبره چې انسان اشرف المخلوقات دی الله جل جلاله په مخلوقاتو کې اشرف یعنی اعلی پیدا کړی دی خو چې ماده ته وګوري نو ماده د ټولو نه لاندې ده خبر ده تعالی نو دې کې یو خبره خو نور خو الله جل جلاله په صحیح حکمت باندې الله پوي چې په دې کې حکمت څه ده هغه الله تصویر هو ظاهري طور جو غره یو خدا دې چې انسان کې تکبر پیدا نشي د دې وجه الله جل جلاله بل څه کې فرمای فلین ذور الانسان مم خلق انسان دې دې ته سوچو کې چې دې د سنه پیدا کړی شوی کې انسان تکبر کې ځان لوی غني یا رب نه پرمانی کې نو دې کم سے کم هغه تم سوچو کې چې دې الله سنه پیدا کړی نو دې ته یو ګوري نبي اب معجزي اختیار کی تکبر به تنوزی او د خپل پیدا کون کی داغه شکر باد کی نو یو خدای دې چې انسان کې عاجزي او دې مخبره چې دې کې انسان سوچ کې نو پدې کې د الله جل جلاله کمال لې څنګه کمال لې اې د اومده شې نه اومده سيزونه جوړول خو دا خو کمال نه دی کنه لکه چې ادنا شې نه اوس مثلا پېټرولي خلک زمکه نه راوباسي اوبر اوزي ادنا شې دې اوس یو سړی پیدا شو هغه داسې گاډي جوړ کی چې په اوبو باندې چلیږي نو آیا هغه کس به خلک کمالی غني چې چا په پېټرول ایجاد کړی دی یعنی راو باسلی دی او سپا کړی دی او کمالی کړی دی که هغه سړی به خلک کمال ول غني چې کم د اوبو نه گاډي چلول شروع کړو نو دا د الله جل جلاله د ذات کمال لې ویا کې اشاره د دې خبرې دا چې داسې کمالی ذات دی چې اشرف المخلوقات د ادنا شې نه پیدا کړو خبر ده تعالی او دې سره دا معلومه شو دی دا خبره ته کوم مخ کې دینه ما سره عدل ته واړه سبق وای دی پورې نه واړه راځي د عزیز دی واړه نه پاږی کې یو مشوم ډیر کمزورې نه ما غي ته مې دا واړه خدي خودي پکې کمزورې نه ما ته یو خبره وکړه خبر دی مکه سره مناسب ده اما ته استاد دا چې کم تکړې نو هغه ارسوب چلو لشي خو چې دا کمزورې سو کوچري نو کمال لا نه خبر ده تعالی نو د خوشي نه جوړول کول د خم مټیریل نه دا ارزو کول شي خبر ده تعالی خود یو بیکار او ناقص شي نه دا د الله جل جلاله د کمال صفته پدې کې د الله جل جلاله کمالیت تم اشاره ده چې الله جل جلاله د دومره یو بیکار شي نه چې انسان بیا سپاکی ګمنا بغیر د غسل نه او الله جل جلاله ته داسې کمالی انسان پیدا کی داسې صفات ولې انسان چې هغه به داسې نعمتونو طرف تزي او داسې رب سره به ملاقات کوي د دومره ادنا شنه پیدا کی. نو دا د الله جل جلاله د ذات هغه کمال له ثم جعل نسله او بیا الله جل جلاله صاحبنا مسول خو یې نشته کی مت خبره ها خبره دا وا دګي بل خبره چې انسان ماده ادنا ماده ده او انسان کمالی دی نو پته ولګی دا چې هر ځکه ادناواله د ماده د دلیل لري خبره نه ده چې د ماده نه کمشه پیدا شنه هغه د ادنای خبر ده انده لګره دا شیطانی کیاس ده شیطان وې زما ماده اصلي ده په بره باندې زی او زما قدر نو څنګه الله جل جلاله آدم علیه السلام ته په ما باندې پوکیت ورکی او ما ورته پسیده کی نو اصل د ماده دا کمال نه دی باز ټیم کې ماده ادنام کې دی شي او دا غینه پیدا شوه شي عالم کې دی شي لګاو ګور الله جل جلاله پیدا کړی دی د کمه ماده نه او مرتبه کمه ده مرتبه کائنات کې اوچته مرتبه ده په ټولو مخلوقات باندې الله پورا کائنات سماوات ارضی او سماوی الله جل جلاله د دې لپاره مسخر کړی دی او د دې په خدمت کې لګیا دی حالانکه ماده یې سره ادنانه نو بهر حال اصلیت د ماده د دلیل د خبرې نه ده چې خامخا د شی د علاوه بعض ټیم کې ماده ادنا او شی اعلی کې دي ثم جعل نسله من سلاله مما امهين ثم سواه يا الله برابر کديلر دلره نو نسل پیدا کو یا خود نسل متعلق د دې سره تړلې ثم سواه بیا الله تعالی برابر کديلره د دې وونه یا د محمد صلی الله علیه وسلم د اغه خبرې سره نو کده دی خبر دا اغه خبر سره لګیل شي الله دا خټه نه پیدا کو او بیا دا خټه الله جل جلاله برابر کړه او داغي برکه می تفصیل سوار لسم سی برکه کړو چې کوم مراتب نه تیر شو بیګا مې د اشاره تن ویلو پد شو کدا دی رستو دلته عبارت سره لګې نسل سره الله جل جلاله دا نسل چې سلاله کړه د ابو نه سلاله خلاصه جوړ کړه د ابو دا خلاصه الله جل جلاله ثم سواه بیا برابر کړه نو تسویہ عربی کې برابر ولته ویل کی دلته دینه سم مراد دی دا وبوی چې کلا د لړی شي او خپل ذات خپل استقرار ته رحم دورځي نو سوار سلوی خرځي دا په خپل حالت باندې دی او بل په شکل باندې او بیا د دین رستو دا د ویني یو چکه شي چې هغه ته ویل کیږي علاقه او بیا د اغې نرستو مزغشی د غوخی او پوټیش نو دا 40 ورځې په دې باندې په داسې حالت کې تیر شي لکه د بخاری روایت ته چې کله الله جل جلاله اراده وکي چې د اجزا جوړ کینو دغه دوران کې یو پرشتہ پرشتہ په دې باندې مخکې نه مقرری په دې نطفه باندې د حفاظت باندې مقرری البته بعضو روایتو کې دا خبرې راغلی دي چې دا په سلوخته مرز باندې کوي چې او بعضو کې راغلی دي دو سلوخته مرز باندې کوي او بعضو کې راغلی دي پنځه سلوخته مرز باندې کوي. خو روایت کمزوري صحیح خبره ده، دا صحیح روایت صحیح تفصیل چې کم دی پرشتوی داغه تقرر هم وی او چې کله دا خبرې کیږي نو دا د سلوخته ورځنستو کی او صحیح روایت د بخاری دا دی چې اغه کې دا الفاظ دي فاذا اراد الله ان يقضي خلقها قال اي ربي اذكرنا موسى چې کله الله اراده وکړي د دې خلقت د دې شکل د دې تسویه کوي نو بیا دغه ټیم کې د دین رست مخ کې او پرشته راشي او غد الله جل جلاله ته پوس کوي چې دا به مذکر یو کوم مؤنثي نو چې کله الله جل جلاله فرمایي چې مذکر نو هغه وي مذکر لګي کوي چې مؤنث نو مؤنث لګي او دریم ته پوس دا کوي اشقی ام سعید دا انسان نیکبخت دی او که بدبخت دی نو که نیکبخت دی نو نیکبخت ولیکي رجستر کې پرشتي سره خپل رجستري او کوي چې بدبخت دی نو بدبخت دی او جو علما فرمایي سعید من سعیده فی بطن امه نیک بخت هغه ده چې د مور په ګډه کې نیک بخت شوی ده و شقی او من شقی فی بطن امه او بدبخت هغه انسان ده چې د مور په ګډه کې بدبخت شوی ده. بدر الله لوی احسان او مهرباني ده وای کې تاسو مونږه د کم وخت نه الله جل جلاله نیک بخت هغه لیکلی او مؤمنان لیکلی او بیا تاسو کی پرشتہ فمردس کو پمل اجل د دې رزق څومره ده او د عمر سوره د مدت یا اخیری نیټه د مرګ سوره ده. حالانکه لا پیدا شوی نه دی چې کله الله اراده وکړي روح پکې شي نو دغه دوران کې د هغه نه مخکې مخکې د مدت لیکل شي نو فیکتب کذالک فی بطن امه نبی اسلام فرمای ان دغه رنګ د مور په ګډه کې لیکل شي او بعضو روایتو کې به د الفاظ دي د پرشته ځان سره خپل لیکل واخلي فلا یزاد ولا ينقص وکما قال پاره کې نه زیاتې کولی شي نه پکې کمې کولی شي. البته دې باندې یو اشکال ضرور راځي او هغه اشکال صحابه وکړي یو صحابي د بل روایت ته نبی صلی الله علیه وسلم ته وی رسول الله مسلم احمد روایت ته چې موږ د عمل کوو نو دا ابتدائی طور کو کدا د مخکنا نقشه جوړه ده په نقشه باندې روان نو نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایله دا مخکې خبره شوې ده په هغه ترتیب باندې روان هي. نبی او ته رسول الله عمل ته ضرورت نبی علیہ الصلات والسلام وی اے عملو فکل میسر لما خلق له کما قال عمل کوه زکه هر سړی به هغه طرف ته هغه به هغه عمل اسانو لشي او هغه طرف ته بزی سره پرچې ده پیدا دي خبر ده اندازه ته سره وی چې نه بس خپل به هغه طرف ته زم نو بیا خو رزق کوم لیکل لري اته عمل کې ګوره موز نو کوم هچ کم لا الله لیکل ما هغه طرف ته خپل ما بس هغه طرف ته زم او بیا رزق کوم پرې راکنه خبر ده ته ولې منډه و هچ کم الله لیکل نه به ته ملاوي حالانکه هر سړی سار منډه شروع کوي خبر ده بیا ولې دوا یې چې بیمار شي ډاکټر لزی خبر ده ته نو اصل کې انسان داسې نه دي چې بالکل مجبور دی کسب بده کئی کسب الله دل ورکړ دی او د علیکم ظلمن لیک نه دی چې دې څنګه او بس الله جل جلاله هغه سی لیک کړي. مثلا دې نه دوله ری دی ګواټی دا یو خطرناک ده او یو سم د زولیکم کې انسان په دې لرزینو دی به امن سرزی او که په دې بل الله رزی نه دی به نقصان سرزی ما ولیکل اوس دې په خراب الله ربانه او چلی دو په خراب الله ربانه دی او چلی دو او د ډاکوان اوخه نو دا زمان لیکلو نقصان شي دا د خپل عمل نقصان شي چې په حالت لارل نو د لیک سره انسان مجبور نه دی. نو بهر حال د پیدایش نمخ کې الله جل جلاله پرشته دغه تفصیل کې ثم سواه بیا الله جل جلاله دا انسان برابر کی برابر یې کړ انسان لره سم مطلب د غوخه برابر کی دغه رنگ د دو اعضا برابر کی او دغه رنگ د دو عروک رګونه برابر کړی شي او دغه رنگ د هر یو اندام په خپل خپل ځای باندې برابر کی ایسومره بهترین اندامونه دي اوس کله پوز شاته لګیدلې یاده یو سترګ یو طرف ته یو بل سترګ بل طرف ته نو بیلنس بغړ وړو سړی بس دا سیوړو خبر ده تر لګنه هر اندام الله جل جلاله بهترینی طریقې سره برابر کړی دی څنګه چې مناسبو نو تسویه نه مراد دغه تسویه مراد ده ثم سواه او بیا برابر کدل را ونفخ فيه او فک یوه پد کې مې روح هی د روح پلنا نو دا معنا نه ده چې برابر کې خپل روح نه پکې بو ين نعوذ بالله من ذلک چې دا الله خپل روح دا غي نه یو ټوکلره واغسته په دې کې فوکول نه دا معنا نه دا الله جل جلاله پیدا کردا نسبت الله ته تشریفان دی خبر ځان ته لګنه یعنی دا الله جل جلاله پیدا کرد روح خپل روح چې کوم الله پیدا کړل الله جل جلاله دا هغه روح نه په دې کې فوکو بیا دا روح څه شي دی نو دی بارے کې به هر حال سوال کړم وو يهوديان او کړو نبی اسلام باندې او هغه 15 سم شپاله سم سي بارے کې تفصيلا تیر شو چې بس هغه جواب دار غل کلی روح من امر ربي دا زما در ربي او حکم دی بس دغه جواب راغله پاتې شو دومره کله معلومی کې د آیات نه چې د فوک سره تعلق ساتي بیا بعض علما د دې کوي چې دا جسم نه دی بس امر ربی دی او بعض علما پرمای جسم لطیف تیزه که چې شیله پوکي ورکه نو هغه سامه جسم لري نو جسم د روح شته دی خو مستقل جسم نه دی باریک جسم دی ځکه په دې جسم کې سوریان کې په دې ټول بدن کې خوريږي نو کلک جسم نه دی او جسم لطیف ته چې په دې ټول بدن کې اغا خور دی اغا روح دغه د جمهور اكيد ده بهرحال حقیقت او تفصیل باندې الله تعالی کوي دی ونفخ فیه من روحی او فکه وه په دې کې د خپل روح نه یعنی چې کوم الله پیدا کړو د انسان لپاره نو دا معنا شو وجعل لكم السمع او غرزول الله جل جلاله پیدا کړستاو زپاره السمع دا اوریدو قوت دا وګنو قوت نو بهترین دا الله ګوره دیزه کې الله جل جلاله انسان باندې خپل انعامات هم ذکر کړي یو انعام پسې بل انعام یو طرف ته الله د قدرت اظهار او بل طرف ته انعام پسې انعام لګور کم زین الله را روان کو پیدای کو الله ول بیا د غوګونو طاقت ور او دا بهترین طاقت دی اے چې د غوګونو طاقت نه نو بیا جب هم کار نه کوي دا ډېر لوی نعمت دی دا چاله ولې چاله دی اوري نه ژوندګي اوس دا سه ماشينان راغلي چې ګران ماشينان دی بالکل د غوګ دی شپېلې ته دا ماشين کوس کی نو په بوډا والی عمر کې زخپل تل په خبر دا زمونږ ماشوم ما بوتله بوډاګان بوډا کسان دي چې کله ولا بالکل هغه ویخت ماشين ورسه او کله هغه احساس شروع کی نو کال نیم کې بوډاوالی کې خبرې زده کی خبر ده تعالی اوس دا سیستم په کروڑونو باندې راغله دي باغی باندې لاول چیک کی بیا داغي مطابق ماشين جوړ کی او بیا چې ته ماشين بالکل لښپله کسی ده ورکوس کی نو بیا کال کې اشپګ میشت کی چې څنګه ماشوم سوره زمانہ کې خبرې زده کی نو هغه سی بیا بوډاوالی کې هغه خبرې زده کی دا ډېر لوی طاقت دی سره انسان په نوتک سره د انسان ټول ژوندۍ تیریږي ټول تعبیرات پې کوي خبر درې وجه نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوله ومتعنا بسمعنا وابصارنا وقواتنا ما حیتنا یا الله زما چې د بدن قوتونه دي دا ورېدو قوت دی د لیدو طاقت دی یا الله د تر موت پورې تر مرګ پورې یا الله د باقی وساته یو قوت د بدن ټول قوتونه دا ورېدو قوت او د غرنګې د لیدو قوت یا الله د تر مرګ پورې باقی وساته نبی اسلام بده دعا کوله نو دا بهترین قوت دی وجعل لكم السمع او بیا وګرځو الله جل جلاله تاسو له دا ورېدو طاقت یا غوګونه ولا بصاره او د غرنګې سترګې نګور استرګي سور الله وی نعمت کچره انسان دسترګینه نو په انسان باندې شپه او ورځ یو دي چاره ده او څومره قوت ول نعمت کربونو پاسله چې کوم نه دستوري لري او چې انسان نه یو سکند کې نظر اچت کی نو ا دومره مضبوطی کیمرې الله جل جلاله په انسان کې لګولې دي چې اغه زین راوالي په یو انسان کې ډوره بهترین کیمرې سکدا کیمرې راواله نو دا دومره تیز کار نشي کولای څنګه چې انساني سترګې کار کوي په تیار کې کار کوي پرانا کې کار کوي لری شی باندې کار کوي نږدې باندې کار کوي او په دې کې الله حکمت دی او دې قوتونه الله جل جلاله برابر ګرځولې د دې کې ډېر لوی حکمت دی اېک دې وګونو قوت الله سیوا ګرځولې دا خو دې لارې پورې आवाज اوري اوس کدا الله غیر محدود کړي وي نو نقصان زکه ته بدل ته ودوې سوابه کې به اوس دروازه جوړل ټک ټک به کول دلته به کټ کړي دی راړي خو بنره ته لکه پیدا کړم دی الله جل جلاله بازي داسې سيزونه چې داګه د قوت تیز دی لکه عربو بچ غلا کول نو اغه یو قسم کونه دی کونه به راوست او اغه کونه کم سے کم سلور 1500 کیلومتره کې چې اوخره روان نو اغه بوی مخصوصه ناغه به اور به بلکو صحرا کې او تیار کې بهغه کې خود ولید به دوه میسو نو چې به کم طرف روان شو ناغه به دې غړي کاپله روانه دا به دای رډارو نو چې کله با هغه لار باندې کې نستل دا غړي به وخان را لکه کاپله به ولوتله خبر ده تعالی الله جل جلاله انسان له سمره بهترین طاقت متوسط انداز کې طاقت ده او دا سی طاقت ده ټول خبرې کې هچ د کم تغوږي کې نو اکه خبرې اوري ماشين چې سړې واجی نه د پکیشر آروم راکاږي او د خبرې کې هم راکاږي هغه کې هم راکاږي نو په پتا ماشين والے نه پويږي خبر ده تعالی دا بهترین طاقتونه یوجال لكم السما والابصار ولقد زلنا افیدا زلنا د زلونو طاقت انسان په زړه باندې سوچ کوي او دغه رنګي بهترین تدبیرونه کوي قلیل ما تشکرون الله فرمایي ډیر لک خلق تاسو کې شکر وباسي یا ډیر لک شکر وباسي تاسو اصل کې چې وګوره الله جل جلاله دا یو غټ نعمتونه ذکر کړو او حقیقت دا ده چې په کائنات کې اس یو مخلوق سره اس یو خپل شی نشته په پورا کائنات کې اس یو مخلوق سره اس یو خپل شی نشته که ذات ته او که صفت ته نظر چا تر بده و ما بكم من نعمت فمن الله الله کوم یو نعمت چي دي نو هغه د الله تر په چا سره خپل شی نشته دي نو اولنه شکر داري الله وی لک شکر تاسو باسه چې د انسان پزړه کې کلک ده خبره کې دي کما سره مال له او که جان ده او که بچی دي او که اولاد ده او که هر یو شی دی نظر چا تر په دی دا اعتقاد اولی وساتی چې دا الله تر په دی دا اولنه شکر دی کچره دار الله چې دا مال زما کمال لې یا دا صحت زما کمال لې یا دا دوايه کمال لې یا دا پټی کمال لې نو دا اولنه شکر دی دریم نمبر چې انسان د غنیمت داسې استعمال کی کم چې چاول ورکړي د چا د طرف د داغه د منشا مطابق استعمال کی نو دا دریم نمبر کمالی شکر دی او دریم نمبر دا دی چې کم سے کم انسان په خپل باندې د دې اظهار کوي کله نه کله چې دا نعمت د چا طرف دی خپل کمال نه بیانې چې دا ما وکړو بلکې دا چا طرف دی اوس راځه دا شکر درې مراتب شو غړ غړ یو جمله نعمتونه که صحت ته کمال له که هر یو شی عقیده کې دا ساتل ځل کې چې دا چا طرف دی دریم داغه د منشا مطابق استعمالول او دریم په خپل باندې د اظهار کول چې دا چا نعمتونه اوس راځه کافر تک کافر اولن دا غنی نه چې دا چا طرف دی چې کوم دهریه دی د سر الله نه منی نو گویا کې دا الله نعمت سکے چې هغه مو نعم د سر نه منی نو دا لوی نه شکر دی د سزا م ډیر لوی ده ورپسې مشرک راواله خبر ده انداله کنه هغه بیا سنه سه الله غني هونی مور سره سره غني بود غني او ورپسې مسلمان راواله او مسلمانانو کې ناشکرا مسلمان خو غني دا چې دی د الله طرفه خو ناشکر پکې هغه دي چې کله د سترګې د الله د منشا مطابق نه استعمالي دا غوګونه د الله د انشا مطابق او دا زړه د الله د منشا مطابق نه دا نشکر شو په خپل باندې اظهار نه کوي نه دا نشکر شو او اے کوم مخالفي استعمالي نو بیا بغاوت ده اوس که سترګې شکر کې نه استعمالي هو کچره ګناه کې استعمالي نو بیا څه شي ده بغاوت ده خبر ده تا لکنه لکه یو بادشاہ ده یو غلام ده خستخال له زنګل کې ده او بهترین اس او کانی ولو لګلې اسلحه ولو لګلې خپل حفاظت لا نو هغه په هغه اس باندې شور شو او ټوپک راوست د بادشاہ او پوجا نه کتر دا بغاوت ته وکړو شکر دی شکر نه پکار دی چې لاول د بادشاہ دا رزق یې راولېګو اسې راولېګو دا د زړه نه کڼلې چې بادشاہ تر پدی بیا دا هغه د منشا مطابق دغه په ملک کې استعمال کړي او بیا کم سه کم اغل د اسعار او د شکرې الفاظ ویلې نو الټرو لګي دا هغه نعمتونه دغه مخالف سکړو د دې اوم دغه سي مثال والے چې کله انسان د سترګې یاد الله سي یاد خپي یاد عمل غلط استعمالي نو ګویا کې د منعم شکر پزنه شکرې سره کې د منعم بغاوت کوي خبر ځان ته لګا الله جل او اکثر دا شروع دی د دې وجه الله تعالی فرمای قلیل ما تشکرون ډیر لږ شکر وباس څوک نه شکر کوي او څوک بغاوت کوي خبر ده تعالی د دې وجه حالات خرابيږي حالات الله اعمال سر تړلي د دې وجه حالات هم خرابيږي چې د شکر په ځای باندې ناشکری څه کوي ناشکری په ځای باندې بغاوت کوي خلک اړم ثم جعل نسله بیا ګرځول دی الله تعالی نسل د دو اولاد د دو من سلالت مما ام هند خلاصې د ابو کمزور نه ثم سواه بیا برابر کړی دی دلرا ونفخا فکو خل دی فيه پد کې من روحه د روح بلنا وجعل لكم السمع ګرځول دی د پاره السمع او غنا یا طاقت دا ورېدو والابصار استرګي والافيده او زړونه قليلا ما ډير لګ تشکرون تاسو شکر اوباسه الحمدلله رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی صحابه اجمعین الله مونږ ته صدافت فرات او نصیب کړي الله خیر او برکت را نصیب کړي دنیا آخرت درسونه مو ساتي الله کوم نعمتونه تارا کړی دی الله زمونږ پاکیده کې زله کې دا خبره کینې چې الله ټول ستاره طرف دی یا الله داغه د صحیح استعمال او استاد در په غنل په خپل باندې دای اظهار کړي الله داغه بار بار توفیق را نصیب کړي نه شکر د بغاوت نمنګ او ساتي الله خپل رضا نصیب کړي زمونږ نو نه معاف کړي الله راضی شي صلی الله تعالی علیه Thank you.